إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله عباد الله أيها الإسلام وجب الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه مؤمني الله سبحانه وتعالى نامتي الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أنسمى الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake kitukufu kwamba nafanyeni khaira yani fanyeni matendo mazuri la'allakum tuflihun ili mpate kufaulu hadha amru min Allah umuman bi fi'li alkhairati hii ni amri inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amri hii ni amri ambayo kwamba iliyokuwa imekuja umuman yani kwa kulienea kila jambo ambalo kwamba lilikuwa jema kwa kulielea kila jambo ambalo kwamba lilikuwa nzuri. Ina maana kwa maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza sisi kwa kutuamrisha kwa kusema faralul khaira nafanyeni khaira. Khair anakusudia kila aina ya khair. Anakusudia kila aina ya jambo jema kwamba lifanyeni. La'allakum tuflihun ili mpate kufaulu. Maana yake ni akaweka kwa sababu ya kufanya khairi ndio sababu ya kupata kufaulu katika dunia na sababu ya kufaulu katika maisha ya akhira. Kwa kuwa ina faida jambo la khali kulifanya, ina faida ambayo kama iliyokuwa kubwa, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha. Akasema wafa'alul khaira la'allakum tuflihun. Nafanyeni khali ili mpate kufaulu. Pahala pengine Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wastabiqu alkhairati nafukuzieni mambo ambayo kwamba yaliokuwa mema utakuta hapa imekuja kufukuzia mambo ambayo kwamba yaliokuwa mema qala sa'di rahimahullah amesema sa'di allah amrehemu katika tafsiri yake anasema hapa allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha kwamba kijakimbilieni matendo mema hapa ni amru zaidi ni jambo ambalo kwamba ni upande ziada. Wachilia mbali kule kufanya wema, kule huko kufanya wema, sasa linapatikana jambo la ziada zaidi. Jambo ni jambo gani la ziada zaidi linalopatikana kwa maneno haya? Jambo linalopatikana la ziada kule kukimbilia. Kule kukimbilia. Inawezekana mtu akafanya wema, inawezekana mtu akafanya khairi lakini hakimbilii. Hakimbilia anafanya tu. Lakini tofauti mwenye kufanya kikawaida na yule ambaye kwamba aliyekuwa anafanya kheri kwa kukimbilia. Sasa imeongezeka hiyo kwamba kimbilieni hapa, panapatikana kuikimbilia heri, kuikimbilia heri na kuikamilisha heri na kuibakisha ile heri inaendelea katika hali ya kukamilika kwake. Heri hiyo ipo na vile vile inakimbiliwa. Anatumia mtu nafasi yake aliyopona Allah subhanahu wa ta'ala ya uhai wake wa kuisha hapa duniani kwa ajili ya kufanya heri, kwa ajili ya kufanya wema. Sasa na miongoni mwa mambo ambayo kama yaliyokuwa ya heri, miongoni mwa mambo ambayo kama yaliyokuwa ya wema mtu anatakiwa kukimbilia, yako mambo mengi. Miongoni mwa hayo ni jambo la qadaa'u hajati almuslimin, swala la kulizitatua haja za Waislamu. Hili jambo hili ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa mno katika mambo ya kheri. Jambo hili ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa mno, ikawa mtu yeye anajitahidi katika maisha yake kule kuyatatua, yani kujitatua haja za Waislamu wenzi wake, kuwafanyia wepesi Waislamu wenzi wake, kuwasaidia katika yao Waislamu wenzi wake. Hili ni katika jambo ambalo kwamba linakuwa kubwa, na jambo hili linapatikana ukubwa wake kwa maneno mengi. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almuslimuna kaljasadil wahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Waislamu ni kama kiwiliwili ambacho kwamba kilichokuwa kimoja. Alipoyasema maneno hayo akasema kwamba Waislamu ni kama kiwiliwili kimoja katika kusaidiana kwao, katika kuoneana huruma kwao, katika kufanyiana upole kwao, katika kutatuliana matatizo yao. Akasema idha shtaka abun minhu, kinapoungua kiungo kimoja kutoka kwake huyo Muislamu, tadaa alaihi sairul jasadi, hushirikiana pamoja na yeye sehemu nyingine au viungo vingine vilivyokuwa vimebakia katika kiwiliwili chake yeye. Bilhumma wa bisahari, katika maumivu hushirikiana, na hushirikiana katika kukesha, hakuna kulala. Hawi kama lina umajino kwa Muislamu, kwa binadamu ikaajina umma bwana. Viungo vingine kina mikono, yani vidole vingine, viungo vingine na sikio, macho. Sasa mimi napumzika sasa hivi na lala, haivi mambo ya kweli. Kwa hivyo walmuslimun kama yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaljasadi lwahid, kama kiwiliwili ambacho kwamba kilichokuwa kimoja. Wakati mwingine anasema almuslimu lilmuslimi, Muislamu kwa Muislamu mwenzi wake, ni kama jengo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuyasema maneno haya, washabaka alaihi salatu wassalam baina aswabirihim, akavifupanisha pamoja baina ya vidole vyake, kuonesha jengo vile ambavyo kwamba kuta katika jengo zilivyokuwa zinashonana kuta hizo. Ndugu zanguni katika imani, wafaalu lkhaira laallakum tuflihun, fanyeni matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mema ili mpate kufaulu. Sasa katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mema ni kuzitatua haja za Waislamu. Ikawa unajitahidi wewe kuzitatua haja za Waislamu, ni katika jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa mno, mwanzo kwako wewe katika maisha yako na mwisho wa maisha yako vile vile, yaani duniani na katika akhira yako, duniani na katika akhira yako. Na ndio maana zikawa zimekuja hadithi, zitazitumia kama hadithi mbili. Kwanza hadithi ambayo kwamba ilikuwa imepokelewa kutoka kwa Abdullah bin Umar, hadithi ambayo kwamba ilikuwa mutafakun alaihi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema almuslimu akhu almuslim, muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzi wake, la yadhlimuhu wala yusallimuhu, hamdhulumu na wala hawachi kumpa salama, hamdhulumu wala hawachi kumpa salama, yani kumsaidia akampa amani na akampa salama na kumondoshia matatizo yake aliyokuwa nayo. Kisha akasema waman kana fi hajati akhihi kana Allahu ila hajatihi. Na yule atakayekuwa katika haja za ndugu yake Muislamu, atakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika haja zake yeye, yani katika kutatua haja zake. Wa man faraja al muslim, kisha akasema kwamba yule ambaye kama atakayemondoshia Muislamu atakayeondosha kutoka kwa Muislamu kurbatan, shida yoyote au tabu yoyote, basi faraja Allahu anhu kurbatan, Allah atamuondoshea kurbata min kurabi yaumi lkiyama, atamuondoshea shida na taabu katika shida na taabu za siku ya kiyama. Hadithi muttafaqun alayhi, imekuja hadithi yenye maneno kama haya, sina naendelea mbele na niweka wazi zaidi. Hadithi ambayo kwamba imo katika sahihi ya Imam Muslim, haimo katika sahihi ya Imam Bukhari, na hii imepokelewa kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kule imekuja wa man faraja, yani huko imekuja maneno ambayo kwamba ilikuwa tofauti na haya, na katika baadhi ya riwaya imekuja maneno hayo hayo, maneno ambayo kwamba ilikuwa kama haya, wa man faraja al muslim, kwamba atakayemwondoshia Muislamu kurbatan, shida yoyote min kura katika shida zake, basi faraja Allahu anhu kurbatan, Allah atamwondoshia shida yake yeye, min kurabi yaumi lkiyama, kakusisha katika shida za siku ya kiyama kama ilivyokuwa imekuja kule nyuma. Kisha akasema wa man yassara almunsirin yassara Allahu alayhi, na yule ambaye kwamba atakayemfanyia wepesi almunsiri, yule ambaye kwamba mwenye uzito wa jambo lake, ima mwenye uzito katika jambo lake hawezi kulifanya au hawezi kuliendea hawezi kulitatua hawezi kujiendesha kwa namna yote ile ambayo kwamba atakayokuwa, yassara Allahu alayhi, Allah atamwepesishia, Allah atampa wepesi, alayhi wal akhira, alayhi kwa maana katika maisha yake ya duniani na katika maisha yake ya akhira, katika maisha yake ya duniani na katika maisha yake ya akhira. Kisha kasema wa man satara musliman, na atakayemsitiri muislamu, satarahu Allahu fi dunya wal akhira, atasitiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia na atasitiriwa na Allah katika maisha ya akhira. Kisha mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama akafunga maneno kwa kusema wallahu fi auni al-abidi, kwamba Allah yuko katika kumsaidia mja wake, ma kana al-abdu fi auni akhihi, pale atakapokuwa huyo mja wake yuko katika kumsaidia ndugu yake Muislamu. Utakuta katika jambo hili la kusaidiana na katika jambo hili la kushughulikia shida za mwenzako na kumpa pesa ni katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa makubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wafa'alul khaira, nafanyeni khair, yani fanyeni wema, Allah subhanahu anakusudia wema ala umumihi, kwa ujumla wake wema huo. Sasa miongoni mwa ujumla huo, miongoni mwa mambo yaliyokuwa ya wema ambayo kama ni makubwa mno, ni makubwa mno ya kukusababishia wewe upate faida katika dunia yako na akhera yako, ni hili swali la kabau hajatil muslim, za kuzitatua haja za Waislamu. Yazingatieni kwa makini sana maneno haya, kana Allahu fi hajatihi, Allah atakuwa yupo katika kuzitatua haja zake. Haya maneno ya mwanzo zingatie, na vile vile zingatie maneno mengine aliposema yassarahu Allahu fi dunya wal akhira, atarahisishiwa na Allah katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhira. Maneno ya pili yao yazingatieni kwa makini sana. Maneno ya tatu imekuja sakarahu Allahu fi dunya wal akhira, atasitiriwa. La pili atarahisishiwa. La tatu atasitiriwa katika maisha yake ya duniani na katika maisha yake ya akhira. Na jambo la nne lizingatieni kwa makini, faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumi al-qiyama, Allah atamuoneshea shida na taabu za siku ya kiyama. Na jambo la tano lizingatia ni kwa makini sana, Allahu fi auni al-abdi ma kana fi auni akhihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika kumsaidia mja wake pale atakapokuwa mja huyo yupo katika kumsaidia kiumbe mwenzi wake. Haya ni mambo matano ambayo kwamba yana malipo mwanzo, ni mambo ambayo kwamba yana malipo mwisho. Yamekuwa mambo haya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watumfiku, na toeni minal khairi, katika mambo ya khairi, toeni katika mambo ya khairi. Na kufanya hivyo, wama tumfiku min khairi fali anfusikum. Haya Allah kasema, wama tumfiku min khairi fali anfusikum, kwamba kile chochote kile mtakachokitoa katika jambo jema, kama cha kutoa mtakachokifanya, basi fali anfusikum, manufaa yake ni kwa ajili yenu nyinyi wenyewe, ni kwa ajili nyinyi wenyewe. Manufaa hayo hayarejei kwa mwingine, na manufaa yake kama nilivyotangulia kusema, yako mwanzo na yako mwisho wake. Wewe utakapomwondoshea ndugu yako Muislamu shida yote ile ambayo kama aliyokuwa nayo, utakapomfanya wepesi katika uzito wake, utakapomsitiria katika jambo lake, na wewe utakapokuwa katika kutatua haja zake, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakuwa yupo katika kuzitatua haja zake. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika kuzitatua haja zake. Ewe yule ambaye mwenye kuzitatua haja za wenzake, ewe yule ambaye mwenye kuwafanyia wepesi viumbe wenzi wake Waislamu, ewe yule ambaye mwenye kuondoshia shida na taabu wenzake Waislamu, ajue akurahie, furahia malipo nono, furahia malipo nono ambayo kwamba utakayoyapata katika dunia yako na katika akhira yako. Miongoni mwa malipo hayo ni Allah na wewe kukuondoshia yako, kwani kila mmoja ana yake, aso hili ana hili. Na haya masiku, ndugu zangu, yana mabadiliko. Wa tilka al ayyam nudawiluha baina an-nas, na haya masiku tunayageuza sisi baina an-nas, baina ya watu. Ajipongeze yule ambaye atakayekuwa huu ndio mwenendo wake, na kwa kufanya hivi ndivyo atakapoendesha maisha yake. Haya nayazungumza kwenu hali ya kuwa imma tupo katika Shawwal 30, imma tupo katika Dhulqaada moja, iwe itakavyokuwa. Ina maana sisi tunaingia katika mwezi wa Dhulqaada, kisha baada ya mwezi wa Dhulqaada utakuja mwezi wa Dhulhijja, kisha baada ya mwezi wa Dhulhijja utakuja mwezi wa Muharram. Ni miezi mitatu ambayo kwamba iliyokuwa imefuatana, ni katika miezi ambayo kwamba iliyokuwa miongoni mwa miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema minaha, kati ya hiyo miezi 12 arba'atun hurumun, kuna miezi minne ambayo kwamba iliyokuwa mtukufu, ni katika make ni kheri juu ya kheri, ni katika siku za musim. Sasa ndugu zangu, ni katika imani, hili suala la kukimbilia katika kuzitatua haja za wenzako Waislamu, hili halipo kwetu sisi tu, kama ni amri iliyokuwa kwetu sisi tu, bali jambo hili lipo mpaka kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ama kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakishindaniana mno katika jambo hili, na ndio maana ukakuta wakafaulu, wakafanikiwa. Siri ya mafanikio iko hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها المسلمون اني واسلام يقول الله سبحانه وتعالى anasema Allah subhanahu wa ta'ala wafa'alu alkhaira wafa'alu alkhaira la'allakum tuflihun, nafanyeni, yani kwa kitendo cha amri, kwa kuamrisha kwamba nafanyeni khaira, simekuja kwa nakira, kwamba fanyeni wema, la'allakum tuflihun, ili mpate kufa, mpate kufaulu. Kama nikutangulia katika hutuba ya mwanzo kwamba hii ni amrun, hadha amrun min Allahi subhanahu wa ta'ala, bifi'li lkhairi, bifi'li lkhairati. Lakini imekuja amri hii, imekuja kwa umuma, kwa umuma, yani kwa kuenea, kuienea kila jambo ambalo kwamba lilikuwa jema, sisi tukahusisha katika hutuba yetu qadaa hawaijil muslimin, kuzitatua haja za Waislamu. Ndugu zangu katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini, jambo la kutatua haja za Waislamu ni jambo ambalo kwamba ndio kwa kuwa mitume wa Allah wali salawatullahi alaihim, hawa walikuwa kilikimbilia sana jambo hili, na ndio maana ukalisoma katika Qur'an al-Karim na ukiliangalia katika vitabu vya sira, jambo hili tutakuta limesheheni, limekuja. Kwa mfano Nabii Musa alaihi salam, Nabii Musa alaihi salam, tena mitume wa Allah walikuwa wanayafanya haya kabla hata ya kukua mitume, kadhalika Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bibi Khadija radhiallahu anha, Bibi Khadija alitolea dalili kwamba kwa kumkatia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno, alimwambia kwamba wallahi, alisema kalla, hapana, wallahi la yukhzika Allah abadan, hatakudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala milele, yani katika uhai wako wote hatakudhalilisha. Kisha ukiangalia katika hadithi hiyo refu kidogo, Bibi Aisha alikuwa akizungumzia akasema hivi, akataja mambo katika mambo ya wema ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwa kuwa wewe tasidul arham, unaziunga koo, unaziunga koo, kisha akamwambia wakalla, na kisha wewe unazitatua haja, maana unawasaidia wale waliokuwa maskini na wenye haja katika haja zao. Alipakataja maneno mengine mengi yalikuwa na maana kama hii. Maana yake nini? Maana yake Bibi Khadija radhiallahu anha alistadlili, yani alitegemea dalili ya kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah hatokudhalilisha, sababu ni kule mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa katika msaada wa kuwasaidia watu, kuwaunga watu, kuziunga koo na kuzitatua haja za wale ambao kwamba walikuwa wanastahiki kutatuliwa haja zake. Ama jambo hili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lipo katika namna iliyokuwa bora zaidi, namna ambayo kwamba hii ilikuwa nzuri mno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakuja kuiona. Turudi kwa Nabii Musa alaihi salam. Nabii Musa alaihi salam alipotoka Misri akawa anakimbia kutoka na shari ya Firauni, anaelekea Madiana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea miongoni mwa yale ambayo kwamba ilikuwa mikutano naye, anasema walamma warada maa Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Nabii Musa alipokuwa alipokuwa katika Madiana, wajada Nabii Musa warada akaja akayakuta, akaja akakuta, akaja akakuta, akakuta maji ya Madiana, akaja akayakuta maji ya Madiana, alafu pahala hapo akakuta ummatan minan nasi, kundi la watu yaskun, linanywesha wanyama wao, kundi la watu linanywesha wanyama wao. Alipoyaona yale Nabii Musa, Qur'ani imekuja kwamba walamma warada maa Madiana wajada ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan, wa wajada, na akakuta min dunihim imra'ataini, miongoni mwa hao waliokuwepo pale au karibu ya hao waliokuwepo pale, akawakuta wanawake wawili, akawakuta wanawake wawili tadudan, wamejizuilia, hawaonyeshi wanyama wao, hawaonyeshi wanyama wao. Kala akawaambia ma khatubukuma, mna nini hata amani kuonyesha kwa nyoshamaji wanyama wenu? قالتا لا نسقي حتى يسدل الرعاء وكسما بابا سيسي hatuonyeshi wanyama wetu mpaka watakapomaliza kunyesha wanyama wao wachungaji. Wa abuna shaykhun kabiz, na baba yetu ni mtu mzima sana. Nabi Musa alayhi salam alipoyakuta haya, fasaka lahuma, akawanyoshezea wanyama wao maji. Thumma tawalla ila dhilli, kisha akajitenga katika kivuli. Wanasema fasira Qur'an Karim, katika chini ya mti. Qala, akasema rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, lile ambalo kwamba utakalotamshia mimi katika jambo lolote lilikuwa la kheri, faqir, basi mimi ni mhitaji wa jambo hilo, nahitajia kheri yoyote ile utakaniletea na riziki yoyote ile ambayo kwamba utakaniletea. Kafanya wema, na wema wenyewe ni kuzitatua haja. Wema wenyewe ni kuzitatua haja. Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia aya katika hizo za 20 na katika Suratul Qasas, utaona kitu gani ambacho kwamba kilichotokezea. Na wala asije akakwambia mtu utatua na wapi na Nabii Musa alayhi salam. Yeye ni azmi katika mitume ambayo kwamba inakuwa daraja kubwa. Ni katika rasul na nabii utatua na yeye. Bibi hapana. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kadhalika nunjil mu'minin, na namna kama hivyo ndivyo tunapookoa waumini. Almuhimu wafa'al alkhaira, kimbilia ni mambo ambayo kama yaliyokuwa ya kheri. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Thumma madha ba'da hadha, kisha jambo gani ambalo kama nilikuwa nafuatia baada ya jambo ambalo kwamba nilikuwa nafuatia, nitakuja katika jumaa zingine, zinakuja katika jumaa zingine, na nitaendelea kuzungumza na maudhui hii ya kuzitatua haja za Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu ni katika jambo la kheri ambalo limekuja kwa amri, na wakati mwingine limekuja kwa amri ya ziada, amri ya kukimbilia na kukamilisha, ili maana ndani yake kuna faida kubwa. Na ndiyo maana nikasema kama wanavyosema ahlul ilmi, ina faida ya mwanzo na ina faida ya mwisho, maka ina faida katika dunia na ina faida katika maisha ya akhira. Ewe yule ambaye hivi ndivyo alivyo, basi abishir, furahia, msaada wa Allah uko karibu na wewe. Allah atakutoa, innahu ala kulli shay'in qadir, kwa hakika yeye ni mweza juu ya kila kitu. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تبعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين.